نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وآر اسجد. قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدو، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس، ابلیس نے، قالا، اس نے کہا، اَسْجُدُ، کیا میں سجدہ کروں، لمن، واسطے اس کے جس کو، خلقتا، پیدا کیا تو نے، تینا، مٹی سے، قالا، کہا، ارَأَيْتَكَ، کیا دیکھا تو نے، ہاں یہ ہے، الذی، جسے، کرمتا، تو نے عزت بخشی، علیہ، مجھ پر، لئن، البتہ اگر، اخرتنی، تو نے مہلت دی مجھ کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے، قالا، فرمایا، اذهب، جا، فمن، تو جو کوئی، تَبِعَاكَ، پیروی کریں تیری، منہم، ان میں سے، فَإِنَّ، تو بے شک، جہنم، جہنم، جزاؤکم، بدلہ ہے تمہارا، جزاءً، بدلہ، موفورا، پورا پورا، وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے، اکسا لے، من استطعت، جس کو تو استطاعت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، واجلب، اور چڑھا لا، علیہم، ان پر، بخیلک، سوار اپنے، ورجلک، اور پیدل اپنے، پیادے اپنے، وشارکہم، اور شریک ہو ان کا، فی الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور بچوں میں، وعدہم، اور وعدے کر ان سے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کیا ان سے شیطان نے، یا نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، اِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا، اِنَّ عبادی، بے شک میرے بندے، لَيْسَ، نہیں ہے، لَكَ، تیرے لیے، عَلَيْهِمْ، ان پر، سُلْطَانٌ، کوئی زور، وَقَفَا، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، تیرا رب، وکیلا، حافظ و ناصر، ربکم، رب تمہارا، الذی، وہ ذات ہے، یزجی، جو چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتیوں کو، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضله اس کے فضل سے. انہو یقیناً وہ, کانا ہے, بکم ساتھ تمہارے, رحیما رحم فرمانے والا, وَإِذَا اور جب, مَسَّكُمْ چھو جاتی ہے تم کو, الدُّرُّ تکلیف, فِي الْبَحْرِ سمندر میں, دَلَّ گم ہو جاتے ہیں, من جن کو, تدعونا تم پکارتے ہو, آئے اس کے, فلما تو جب, نجاکم وہ نجات دیتا ہے تم کو, الی البر خشکی کی طرف, آرز تم تو تم منہ موڑ جاتے ہو, وکان الانسان اور ہے انسان, کفورا بڑا ناشکرا, اف امنتم کیا بے خوف ہو گئے تم, ان یخسف بکم کہ وہ دھنسا دے تم کو, جانب البر خشکی کی جانب, او یرسل علیکم یا بھیجے تم پر, ہاں سے بن پتھروں کی بارش, ثم لا تجدو پھر نہ تم پاؤ گے, لکم اپنے لیے, وکیلا کوئی کارساز, ام امن تم یا بے خوف ہو گئے تم, ان یعیدکم کہ وہ لوٹائے تم کو, فی ہی اس میں, تارتن اخرا دوسری مرتبہ, فیرسلا پھر بھیجے, علیکم تم پر, آصفن گرجنے والی, توڑنے والی, من الریح ہوا میں سے, فیغرقکم پھر غرق کر دے تم کو, بما بوجہ اس کے جو, کفر تم ناشکری کی تم نے, ثم لا تجدو پھر نہ تم پاؤ, لکم اپنے لیے, علینا ہمارے مقابلے میں, بہی ساتھ اس کے, تبھی آ کوئی تابع, کوئی پیچھا کرنے والا, ولقد اور البتہ تحقیق, کرمنا عزت بخشی ہم نے, بنی آدم بنی آدم کو, وحملناہم اور سوار کیا ہم نے ان کو, فی البر والبحر خشکی میں اور سمندر میں, ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو, من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو, علی کثیر اوپر بہت ساروں کے, ممن ان میں سے جو, خلقنا پیدا کیے ہم نے, تفضیلا فضیلت دینا, یوم جس دن, ندعو ہم پکاریں گے, کل اناس سب لوگوں کو, بے امامہم ساتھ ان کے لیڈر کے, پیشوا قائد کے, فمن اوتیا تو جو کوئی دیا گیا, کتابہ کتاب اپنی, بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں, فاولائک تو یہی لوگ, یقرؤون پڑھیں گے, کتابہم کتاب اپنی, ولا یظلمون اور نہ ظلم کیے جائیں گے, فتیلا دھاگے برابر, ومن کانا اور جو کوئی ہوا, فی ہاذہ اس دنیا میں, اعمى اندھا. فہوا تو وہ. فی الاخرتی آخرت میں. آما اندھا ہوگا. و اور. ادلو سب سے زیادہ بھٹکا ہوا. سبیلا راستے کے اعتبار سے. و انکادو اور اگرچہ قریب تھا. لیفتنونک کہ وہ دھوکا دیں تجھ کو, فتنے میں ڈالیں تجھ کو. ان الذی اس چیز کے بارے میں. اوحینا الیک ہم نے وحی کی آپ کی طرف. لتفتری تاکہ تم گھر سکو. علینا ہم پر. غیرہ اس کے علاوہ. وإذن اور تب. لاتخذوک البتہ بنا لیتے تجھ کو. خلیلا دوست. ولولا اور اگر نہ ہوتی یہ بات. ان ثبتناک کہ ہم ثابت قدم رکھتے تجھ کو. لقد کتا البتہ تحقیق قریب تھا. ترکنو کہ تو جھک جائے. الیہم ان کی طرف. شیئا قلیلا تھوڑا سا, تھوڑی سی چیز. اذن تب. لأذقناک البتہ ہم چکھاتے تجھ کو. ضعف الحیاتی دگنا زندگی میں. وضعف المماتی اور دگنا موت کا. ثم لا تجدو پھر نہ تم پاتے. لکا اپنے لیے. علینا ہم پر ہمارے مقابلے میں. نصیرا کوئی مددگار. وانکادو اور بے شک قریب تھا. لیستفزونک البتہ عاجز کر دیں تجھ کو. من الارض زمین سے یا اکھاڑ دیں تجھ کو زمین سے. لیخرجوک تاکہ وہ نکال دیں تجھ کو. منہا اس سے. وإذن اور تب. لا يلبسون نہ وہ ٹھہریں گے. خلافک تیرے پیچھے. الا قلیلا مگر تھوڑا سا. سنت طریقہ ہے. من جن کو. قد ارسلنا تحقیق بھیجا ہم نے. قبل کا تجھ سے پہلے. من رسولنا اپنے رسولوں میں سے. ولا تجدو اور نہ تو پائے گا. لسنتنا ہمارے طریقے کو. تحویلا بدلنے والا.